نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا طيب يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرين وكلما غفل عن ذكره الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يا صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته وكل هول من الاقوال المتهم محمد سيد الكونين وسحر كين من ارض ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتحائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 21 پارے کا 7 رکوع اور سورۃ الروم مبارکہ کی آیت نمبر 28 سے آج کا درس پاک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم جیسا کہ کل پچھلے درس میں گزرا شرک کی مذمت اور اپنی توحید کی دلائل بڑے دل نشین اور دلکش انداز سے دیے, یعنی ایسے دلائل کے جن کو کوئی جی عقل جن سے انکار نہیں کر سکتا, جن کو ٹھکرا نہیں سکتا, جو ہر روز انسان کے ساتھ چیزیں پیش آتی ہیں وہ چیزیں اللہ نے بیان فرما دی. زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرنا, اس سے فصل اگانا, انسان کو مٹی سے پیدا کرنا, پھر مرد اور عورت کا بنانا, پھر ان میں محبت ڈالنا, پھر زمین و آسمان کا بنانا, پھر زبانوں اور رنگوں کا فرق, اس میں کتنی ہی نشانیاں ہیں, پھر رات کو دن کو سونا اور صبح کو اس کا فضل تلاش کرنا, اور پھر بجلی کا چمکنا جس میں خوف اور لالچ دونوں چیزیں ہیں, پھر آسمان پھر یہ ساری چیزیں اللہ جل مجد الکریم نے ایک دلائل کے طور پر اپنی توحید کے دلائل کے طور پر پیش فرمائی. اب ایک طرف اللہ جل مجد الکریم نے وہ توحید پیش فرمائی اور آگے وہ مثال بیان کی کہ اب اللہ جل مجد الکریم ایک بڑی پیاری سی انداز سے جو ہے وہ دلائل دلیل جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ ساری چیزیں چھوڑو, ساری چیزیں جو ہیں اگر اس سے بھی تمہیں کوئی اگر تمہیں اس سے بھی کوئی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی تو رب کہتا میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں. ضرب لکم مثلا من انفسکم, میں ایک کہاوت ایک مثال بیان کرتا ہوں جو تمہارے اپنے حال سے نکال کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں وہ تمہارے مال میں جو ہم نے تمہیں روزی دی اس میں تمہارے شریک ہو جائے؟ خان تم پی ہے تباہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ, خاصو نہ ہوں تم ڈرو گے. یعنی اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ دیکھو میں سب کا خالق ہوں, میرے خلاف میرے مقابلے میں تم نے بتوں کو رکھ دیا پوجنا شروع کر دیا, کیا تمہارا غلام ہو اور کمائی تمہاری ہو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں تمہارا غلام تمہارا برابر کا شریک بن گیا تم پسند کرو گے؟ کوئی پسند نہیں کرتا کہ غلام یا غیر آ کر برابر کا شریک ہو جائے, کوئی آدمی پسند نہیں کرتا. جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا غلام تمہاری روزی میں تمہاری کمائی میں تمہارے برابر شریک ہو جائے تو تم یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ اللہ جل مجد الکریم کی توحید میں کوئی شریک ہو جائے, اللہ کے مقابلے میں کوئی آ کر کھڑا ہو جائے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو تم میرے خلاف اور میرے مقابلے میں کھڑے کرتے ہو, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتنا بھی نہیں تم کذالک نفصل الآیات, اسی طریقے سے ہم اپنی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں کن کے لیے؟ یہ قومی یا کے لیے, عقل والوں کے لیے. جانوروں کو کیا, جانور کے سامنے اب جتنے چاہے دلائل پیش کریں جتنی چاہے باتیں کریں, جانور کو کیا پتا؟ کہتے ہیں نا بھینس کے سامنے دین بجانے والی بات ہے, اس کو کیا ہوگا دین سے؟ تو جو عقل والا ہے وہ تو ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے. عقل والا تو ہر روز زمین و آسمان کو دیکھتا ہے, بارش کو دیکھتا ہے, یہ پونکنے اگتی دیکھتا ہے, سورج چاند کا نکلنا دیکھتا ہے اور اپنے آپ میں سوچتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, بلک تب اللہ ظالمو احوا اہم, بلکہ ان لوگوں نے اپنی خواہشوں کا اتباع کیا بغیر علم, بے جانے بغیر کچھ علم کے, یہ دل نے چاہا وہ کر گزرے. آج یہ بڑا مسئلہ ہے, ایک طرف اللہ کا پیغام ہے, حکم ہے, رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ دل نہیں مانتا, میرا اس کام کو دل نہیں کر رہا اور یہ کام بھائی کیونکہ آج دل کر رہا تھا. یہ بڑا مسئلہ خواہش نفس کا کہ آدمی سب کو چھوڑ کے جمعہ نہیں پڑا, نماز نہیں پڑی, آج دل نہیں کر رہا تھا. بھائی یہ معاذ اللہ سنیما دیکھ رہا ہے, تو ٹی وی دیکھ رہا ہے, بے حیائی کر رہا ہے, یہ ذرا دل کو بہلانے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں. تو جو خواہش میں آئے اس کو ماننا یہ ایک شرک کی بہت بڑے شرک کی قسم ہے. ایک کہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں دل کی ماننا, خواہش نفس ماننا, اپنے رسم و رواج کو ماننا, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. من یہدی من اضل اللہ, تو کون اس کو ہدایت دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اب کون حادی ہوگا یہ اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے, اللہ اس کو گمراہ کرے تو اس کے لیے کون پھر حادی بن سکتا ہے؟ ومال احمد من ناصرین, اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں, مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں, کافروں کا بےمانوں کا کوئی مددگار نہیں, نہ یہاں اٹھ کر کھڑا ہوگا, نہ قبر میں, نہ حشر میں. اسی لیے تو آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں ہے. وہ سچ کہتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور جو مومن ہے اس کی کئی مددگار، اللہ مددگار، اللہ کے رسول مددگار، جبرائیل مددگار، اولیاء الکرام مددگار. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم، اے مومنہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہیں کافی ہے. اور اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسبک اللہ ہو، تجھے اللہ کافی ہے. ومن اتبع کا من المومنین، اور مومنوں میں سے جو ایمان لے وہ بھی تجھے کافی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ ہی کلمہ تم حق ہو، یہ کلمہ حق ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس سے مراد ذکر کی گئی ہے کہ سوگ اللہ کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے، لیکن اس سے مراد غلط لی گئی کلمہ صحیح ہے. میرے لیے اللہ کا بھی بہت اچھا کلمہ ہے، حق بھی اللہ ہوگا، نعم الرسول، نعم الدولہ و نعم الرسول، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے مراد کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ نے کہا ہے محدود اس لیے تو ایسا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. فاقم وجہک، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اے مومنو اپنا منہ اپنا چہرہ سیدھا کرو، للدین حنیفا، ایک اکیلے دین کے لیے اسی کے ہو کر. عبادت کس کی قبول؟ جو مسلمان ہے، جو حنیفی مسلمان ہے، جو سیدنا ابراہیم حنیف خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت کی اتباع کرتا ہے، اس کی عبادت قبول، اس کے علاوہ عبادت قبول نہیں ہے. یہ ہے فطرت اللہ کی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا. فطرت کیا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم کی، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. ان لوگوں دودھ لگے الگ سے پیدا، ہر بچہ بخاری کی حدیث ہے، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. مگر ادا ہو تو ہر ویدان ہو اور یہ مقصدان ہو اور یہ مجسان ہو، اس کے والدین کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، کوئی عیسائی بنا دیتے ہیں، کوئی یہودی بنا دیتے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مومن پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. اپنے والدین کو جو دیکھ کر وہ بھی بڑا ہو کے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دین دین جو ہے یہ فطرت ہے، اسلام دین کیا ہے؟ یہ فطرت ہے. اس میں اس پر اللہ نے پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا. اسلام کو اللہ نے پیدا کیا نا، جس کو تبدیل نہ کرنا، کوئی اور بدل قبول نہ کرنا. جیسے دونوں میں دین اسلام فطرت، یا پر ماں کا بیٹھ میں کوئی ایسا بچہ کہ جس کو کوئی بھی جس کو کوئی کسی مذہب کی تبدیل نہ کی جائے، وہ مسلمان ہوگا. مسلمان ہوگا تو کوئی تبلیغ نہ کرے وہ الحمدللہ سنی ہو. جیسے دینوں میں دین اسلام دین فطرت ہے، ایسے مذاہب میں مذہب اہل سنت، مذہب مہذب اہل سنت الحمدللہ رب العالمین، وہ مذہب فطرت ہے. ہر پیدا ہونے والا مسلمان سنی پیدا ہوتا ہے، اس کو آگے پھر اس کے بعد بہن کوئی زیادہ کوٹا بنا دیتے ہیں، کوئی بنا دیتا ہے تو کچھ بنا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کی تخلیق تبدیل نہ کرنا، مذہب اور دین تبدیل نہ کرنا، وہی سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اکثر لوگ جو ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ دین اسلام سیدھا راستہ ہے. انہیں دینا علم ہے، اسی طرح رجوع لاتے ہوئے سب کا ہو اور اسی سے کرو. باقی سلا کا آپ کو قائم کرو، سلا سکون منل سکے دین اور مشرق میں سے نام. اس کا مطلب ہے نماز قائم کرنا مومن کا کام ہے، اور رب نے کہا نمازی بنو مشکل، نماز قائم کرو اس کو زیادہ مشکل نہ کرنا. حکم کا مقصد کہتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ وما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. مسلمان نماز چھوڑتا نہیں، کافر نماز پڑھتا نہیں. تو جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے. حقیق صلاح کا نماز کو قائم کرو، خدا سکون نمل مشرقین اور مشرقوں میں سے نہ ہونا. من الذین کون؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ بندی کر دی، فرقے بنا دیے. وکانوا شیعاً، اور شیعہ ہو گئے، یعنی گروہ. شیعہ کا معنی گروہ، اور گروہ گروہ ہو گئے. کل حزب، ہر گروہ جما لدیہم فارحون، اپنے باطل پر خوش ہے، حق جاننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا. یہ آج بھی آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جہاں ہم لگے ہوئے ہیں، ٹھیک لگے ہوئے ہیں، حق جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اپنے غلط عقائد پر خوش ہے، اپنے غلط عقائد پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث اور نیک لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دَعَوْا رَبَّهُمْ، تو رب کو پکارتے ہیں، مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اسی کے طور رجوع لاتے ہوئے. ذرا بیمار ہو جائے آدمی، دیکھو کتنا پکارتا ہے، باری تعالیٰ کرم نوازی، باری تعالیٰ مہربانی کر دے، بات ہی دعا کریں رب سے، اللہ مجھ پر کرم نوازی کر دے. جب تکلیف پہنچتی ہے رب یاد آتا ہے، رب کہتا ہے جب ہماری طرف سے تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے تو بڑا رب کو پکارتے ہیں، بڑا رجوع کرتے ہیں، بڑے گڑگڑاتے ہیں. سننا ازاتا ہوں من ہو رحمت، اور جب اس کی طرف سے رحمت پہنچتی ہے، جب اس کی طرف سے آسائش پہنچتی ہے، شفا پہنچتی ہے، ازا فریق من ہوں بے رب ہم یو شرکون، تو ان میں سے ایک گروہ شرک کرتا ہے. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو بیماری کے بعد اگر اس کو پوچھے کہ بھئی کیسے شفا ملی، تو جو کہے گی ماں رب نے عطا کی، اللہ ماشاء اللہ، کوئی نہیں ملے. فلاں ڈاکٹر سے دعا لی، فلاں حکیم سے دعا لی، فلاں آدمی کے پاس گیا، فلاں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ کوئی نہیں کہتا، اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ میرے رب نے کرم کر دیا. وسیلہ کچھ بھی بن گیا، کرم تو رب کرتا ہے. اب ایک یہاں غور و فکر کریں کہ کوئی یہ کہے جو بیمار کو کوئی پوچھے سناؤ کیسے شفا ملی، وہ کہے گی فلاں ڈاکٹر یا فلاں حکیم سے میں نے دعا لی تھی تو آرام آ گیا. 50 کو مشرک کہیں گے. ہر ایک آدمی کو پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی دعا جو ہے وہ وسیلہ بنی ہے، اور کہنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ عجیب بات ہے، آپ کسی کافر ڈاکٹر کا نام لے دیں، انگریز ڈاکٹر کا نام لے دیں، شرک نہیں ہوگا. آپ یہ کہیں دعا سے شان لی ہے تو شرک ہو جائے گا. یہ عجیب بات ہے، حالانکہ چیزیں دونوں ایک ہیں. ادھر دعا وسیلہ بنی، ادھر دعا وسیلہ بنی، ادھر جو ہے وہ کافر وسیلہ بنا، ادھر مومن وسیلہ بنا. تو یہ وسائل ہیں، جب وسائل کا نام آتا ہے تو حقیقت کا انکار نہیں ہوتا. حقیقت جیسا میں نے کئی مرتبہ کیا کہ کوئی کہے گی اس سال موسم اچھا رہا، بارشیں خوب ہوئی، فصل بہت اچھی ہوگی، تو کوئی عطا مند اس کو شرک نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ بارشیں بھیجنے والا بھی تو اللہ ہے نا، ہے بارش تو فصل نہیں جاتی نا، فصل تو رب ہو جاتا ہے، اور بارش اس کا وسیلہ بن جاتی ہے. تو اس لیے بارش کا نام لے لیا گیا، رب کا نام نہیں لیا تو شرک نہیں ہوگا. اس مرتبہ جناب سیلاب آ گیا، بہت نقصان ہوا. نقصان دینا، نفع دینا، یہ تو رب کا کام ہے، یہ سیلاب کا کام یا زلزلے کا کام نہیں ہے. لیکن چونکہ زلزلے یا سیلاب جو ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، لہذا مومن جب کہے گا کہ سیلاب نے تباہی پھیلا دی، سیلاب نے بہت نقصان کیا، تو شرک نہیں ہوگا. جب کافر کہے گا تو شرک ہوگا. کیوں؟ کہ کافر کے نزدیک وہ سیلاب ہی اصل حقیقت ہے، وسیلہ نہیں بنا. اور مومن کے نزدیک اصل کام تو اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بارش، یہ سیلاب، یہ زلزلہ، یہ سب کچھ مسائل ہیں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں شفا تو پھر وہ شرک کرتے ہیں. وہ کافر جو تھے مانگتے رب سے تھے شفا، لیکن جب دیتا تو کہتے فلاں بت پر چڑھاوا چڑھایا، فلاں بت کی میں نے عبادت کی تو اس نے مجھے شفا دے دی. لیا فرو بنا آ تئی نہ ہوں، تاکہ وہ ہمارے دیے کی نہ شکری کریں. فتمت تاری برتلو چاند دنیاوی زندگی کر لو جو کرنا ہے فصو فتا امون قریب تم جان جاؤ گے, تمہیں ان قریب پتا چل جائے گا تم کیا کرتے رہے. ام انزلنا علیہم سلطان, کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے, کوئی کتاب اتاری ہے کہ بتوں کو پوجو, تھوڑا یا تکلم وہ انہیں کلام کر کے بتائے دماغ کانو بہو یہ شرک کون, کیوں انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے. کیا ہماری طرف سے کوئی کتاب آئی جس نے کہا بتوں کو پوجو, ہماری طرف سے کوئی سند آئی جس نے کہا بتوں کو پوجو, کچھ بھی تو نہیں ہے, تو یہ کیوں پوج رہے ہیں. اور پھر وہ ازا ازکن ناسا رحمتن, جب ہم رحمت بھیجتے ہیں فارغ ہو بھی ہاں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اب دیکھو رحمت پر خوش ہونے کو اللہ نے برا نہیں کہا, اللہ نے اس کو منع نہیں کیا, کیونکہ رحمت پر خوش ہونا چاہیے, یہ رب کا شکر ہے. تو جب وہ ازا ازکن ناسا رحمتن فارغ ہو بھی ہاں, فرق کرتے ہیں جب رحمت ملے, تو جب رحمت اللہ العالمین مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے, صرف رحمت ملے تو لوگ خوش ہوتے ہیں, اور جب کائنات کی رحمت ملے رحمت اللہ العالمین مل جائے تو بھی یقیناً خوش ہونا چاہیے. تو جب رحمت ملے تو خوشی, وقین تو صبح ہم صحیح آپ, اور جب برائی ملے دماغ کدا میں رحمت رب کہتے اپنے فضل سے بھیجتا ہوں, لیکن برائی بیماری تنگی تکلیف یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے. رحمت میرا فضل ہے, عذاب تکلیف تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہاری شان کے اعمال ہے. اذا ہم یکنتون تو نا امید ہو جاتے ہیں, ذرا آدمی کو تکلیف پہنچے تو نا امید, بس جی اب تو کام خراب ہو گیا, اب نہیں جی سکتا, اب کام دوبارہ نہیں چل سکتا, اب یہ ہو گیا. تو رب کہتا ہے کہ یہ نا امیدی نہیں چاہیے. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, کیا تم کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رزق جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اس میں یعنی نا امیدی کون سی بات ہے, اللہ جب چاہتا ہے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے, چاہتا ہے کم کر دیتا ہے, تنگی سے مارتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. ایمان والا تنگی آ جائے تب بھی ایمان پختہ ہوتا ہے, زیادہ مل جائے کرم نوازی ہو جائے تب بھی اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے. بے ایمان جو ہے مل جائے تو نہ شکری کرتا ہے اور چھن جائے تو صبر نہیں کرتا, اللہ کے ساتھ شکر و شکایت کرتا ہے. مومن کے مومن ہر طرف سے الحمدللہ جو ہے وہ یعنی اس نشانیاں ڈھونڈ لیتا ہے. اب جب رب نے دیا, اب کہتے ہیں جب میں نے عزت دیا نصیح کیا تو کیا کروں, فآت ذل قربا اپنے قریبیوں کو حق کا ہو حق ادا کرو, والدین بیوی بچے بہن بھائی عزیز و اقربا ہمسائے اور جتنے بھی تمہارے قریب ہیں ان کا حق ادا کرو. یہ اللہ جل مجد الکریم نے حق رکھ دیا والدین کا, بہن بھائیوں کا, اولاد کا, بیوی کا. اور یہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ یار جو کماتا ہوں بیوی بچوں کو کھلا دیتا ہوں, کبھی اللہ کے راہ میں تو میں نے خرچ نہیں کیا, میرا کیا بنے گا. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو آدمی رزق حلال کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے قیامت کے روز اس کو اس کا صدقے کا سواد ملے گا. یعنی یہ بچوں کو رزق حلال کما کر کھلانا, یہ اگرچہ رب نے ان کا حق رکھا ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے, لیکن رب کتنا رحم و کریم ہے کہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, رب صدقے کا سواد دے رہے, پہاڑوں کی طرح صدقات ہوں گے قیامت کے روز. اور آدمی دیکھے گا اتنا سواد پوچھے گا کس بات کا, تو کہا جائے گا صدقے کا. بھاری کالو میرا تو اتنا ہوا نہیں کبھی صدقہ کا, کہاں سے میں نے کرنا تھا. کہا کیا تو نے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا, اپنی بیوی کو نہیں کھلایا, کیا تیرے رزق سے کسی جانور نے نہیں کھایا, کسی پرندے نے نہیں کھایا, کیا کسی تو نے خود رشتے دار نہیں کھایا. اور خود آدمی کماتا ہے خود کھاتا ہے, رب اتنا بھی کوئی کریم ہوگا کہ آدمی خود کما رہا ہے خود کھا رہا ہے, رب اس کو صدقے کا سواد دے رہا ہے. ہاں نہ بخیلی ہونی چاہیے اور نہ ہی فضول خرچی ہونی چاہیے, اور کماتے ہوئے بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ رزق حلال ہے. رزق حلال کمانا بھی عبادت اور کھانا بھی عبادت ہے. بل مسکین ہے, مسکین کا حق ادا کرو, بل نہ چھبیلے اور مسافر کو دو. یعنی آدمی کے رزق سے کون کون حقدار ہے, قریبی جتنے بھی قریبی ہو سکتے ہیں, مسکین حقدار ہے, بل نہ چھبیل, اور مسافر اقدار ہے. مسافر کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر ایک آدمی سفید رنگ کا نئے کپڑوں کا جوڑا پہنا ہو, گھوڑے پر سوار ہو اور تمہارے پاس آ کر سوال کرے تو دتکار نہ نہیں, جھڑک نہ نہیں, بلکہ اس کو بن سکے تو ضرور کچھ نہ کچھ دو. آج کل یہ بڑا ہوتا ہے نا کہ آدمی ایک روپیہ دیتا ہے تو 50 باتیں سناتا ہے, ارے تو ہٹا کرتا ہے, ارے تو کام کیوں نہیں کرتا, تم لوگوں نے یہ طریقہ نہیں نہیں دینا, نہ دو, خاموش رہو. نہیں ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خاموش رہتے. یا دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے کہ معاف کریں. اب دیکھو دینا تو سب کا ہے لیکن کتنے اچھے انداز معاف کریں گے, یعنی یہ اچھا انداز ہے, جھڑکنا نہیں. بہ مسائل فلا تنہا, نہ وہ کفائل آئے تو جھڑکنا نہیں ہے. دو ان کو, فرمایا جالے کا خیر, یہ بہت بہتر بات ہے. حق ادا کرنا, مسکینوں کو دینا, مسافروں کو دینا, والدین کو دینا, بہن بھائیوں کو دینا بہت اچھی بات ہے. کن کے لیے؟ للذین یریدون وجہ اللہ, ان کے لیے جو اللہ کے لیے دیتے ہیں. بہت سارے اپنے رشتے داروں کو دیتے ہیں لیکن کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ میرا احسان مانیں. میرے پاس پیسے ہیں رشتے داروں کو دوں گا تو رشتے دار میرے سامنے نظر نہیں اٹھائیں گے, رشتے دار جو ہے وہ میرا احسان مانیں گے, میرے نیچے لگے رہیں گے. نہ, دیکھیے یہاں ایک مسئلہ یہ, وجہ اللہ اللہ کے لیے, جنت کے لیے بھی نہیں ہے. آج کل لوگ اولیاء پر بڑا اعتراض کرتے ہیں, بہادی دیوبندی کتابیں لکھتے ہیں کہ جی یہ قرآن و حدیث کے خلاف چلتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی جنت کے لیے نہ عمل کرو, رب کی رضا کے لیے کرو, تو یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اللہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, بلکہ قرآن و حدیث یہی بتاتی ہے, دونوں کا حکم یہی ہے کہ عمل وہی ہے جو رب کی رضا کے لیے کیا جائے, جنت کے لیے نہ کیا جائے. جنت رب کی رضا ہے, یہ سمجھ کے مانگی جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر عمل کا سنا مانگا جائے تو وہ عمل نہیں ہے, وہ لالچ ہے. عمل جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے, تو جو رب کی رضا کے لیے کرے وہ الائی کا ہو مل مسلم, وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, اور تو تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھے. یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو رزق دیتا ہے کسی کو دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے, سود پر دیتا ہے. یا اس لیے بھی دیتے ہیں بعض اوقات, یہ بھی ہمارے رسم ہے شادی کے, کسی کو 100 دینا کہ وہ 200 دے گا. اب یہ 200 دینا جائز ہے لیکن اس کا سواد نہیں ہے, یعنی وہ چونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے نا, یہ ایک یعنی رسم بنا لی ہے کہ اگر مجھے کسی نے 100 دیا تو میں 200 دوں گا, میں 200 دیا وہ 300 دے گا, اچھی بات ہے لیکن اس کا سواد نہیں. ہاں اگر یہ اس لیے سو تو اس کی مدد کی جا رہی ہے, اور یہ دین نہ ہو کہ یہ مجھے دے گا, یا اس نے اتنے دیے تھے تو میں اتنے دوں تو میری ناک رہے گی, یہ نہ ہو, پھر سواد بھی ملے گا اور اصل بھی پوری ہو جائے گی. لیکن اگر یہ دین میں ہو تو اس نے اتنے دیے میں اتنے دوں گا, کل وہ اتنے دے گا, تو فرمایا پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فلا یربو عند اللہ, اللہ کے یہاں ان کی وہ دولت نہیں بڑھے گی, یعنی اس کو سواب نہیں ملے گا. وما آتیتم من زکاتن, اور جو تم خراج دو کس کے لیے؟ اب خراج کا زکات کا بھی سن لیجئے, یہ بھی جنت کی نیت سے نہیں ہے. تریدون وجہ اللہ, اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, یعنی تم دیتے ہو زکات دیتے ہو تو کس لیے؟ اللہ کی رضا چاہنے کے, اللہ خوش ہو جائے. تو اللہ ارشاد فرماتا تھا اولائی کا ہو, وہی ہے انہی کے دونے ہو گئے, زیادہ ہو گئے. قرآن پر دیا اللہ ایک کے بدلے 10, ایک کے بدلے 70, اور سبھی کو بغیر حساب, کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ اللہ جل مجبور کے لیے کتنا دیتا ہے. فرق یہ ہے دینے والا رزق کے حلال ہو اور دینے والے کی رزق نیک ہو, رب کی رضا کے لیے دے رہا اللہ. اور پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ تمہارا رضا کا کم, پھر تمہیں رزق بھی دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ, اس پر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اب یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو وسائل کوئی نہیں ہے, کہاں سے کھائیں گے, بھوکے مر جائیں گے, لہذا اولاد کو کم پیدا کرو, تو جیسے اس نے پیدا کیا رزق بھی وہ دینے والا ہے. رب کہتا ہے تم رزق نہیں ہو, تمہیں بھی میں رزق دیتا ہوں, تمہاری اولاد کو بھی دیتا ہوں. تو یہاں بھی اللہ جل مجبور تم اشار سمارا اللہ اللہ بھی خالق کا تم, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, سننا رضا کا تم, پھر تمہیں رزق دیتا ہے, سننا یہ نہیں تو تم, پھر تمہیں مارے گا, پیدا کرنے کے بعد تمہیں موت دے گا, سننا جو جی کو پھر تمہیں زندہ کرے گا. پہلے پیدا کرتا ہے مردے سے, پانی کے قطرے سے بنا دیتا ہے گوشت کا لوٹڑا, پھر گوشت میں جان ڈالتا ہے, پھر اس کو انسان بناتا ہے, انسان بنانے کے بعد پھر اس کو پیدا کرتا ہے, پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہیں مارے گا, مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا. یہ زندگی یہ نہیں جیسا آج سمجھ کے مر گیا اور ختم ہو گیا, نہ وہ بھی ایک زندگی ہے, قبر میں اللہ زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالک من ذالکم من شیء, کیا تمہارے شرکوں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے, کیا جو تمہیں پیدا کر سکتا ہے, پیدا کرنے کے بعد تمہیں حیاتی دے سکتا ہے, حیاتی کے بعد تمہیں موت دے سکتا ہے, مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر سکتا ہے, وہ تو خود زندہ نہیں ہے, وہ تو خود پتھر ہے, تو وہ تمہیں کیا دے گا. یہاں کافروں کی زبانیں گنگ ہو گئی, کوئی بول نہیں سکا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ, بلند ہے وہ, برتر ہے وہ ان کے شرک سے. ظہر الصفا البرد البحر, فساد مچ گیا خشکی اور تری میں, کس لیے؟ دماغ کا سبب ایدی ناچ ہے, لوگوں کے حملوں کا سبب. آج دیکھ لیجیے پوری دنیا میں فساد مچا ہوا, ہر طرح لڑائی چل رہا ہے, ہر قوم دوسری سے لڑ رہی ہے, بلکہ آپس میں لڑ رہے ہیں. سلاب آ رہا ہے, گرمی دیکھیے تو جنابے والی یعنی زلزلے آ رہے ہیں, ہر طرف کوئی امن و امان نہیں ہے, ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی لڑ رہا ہے, تو فساد مچا ہوا ہے سمندروں میں بھی اور تری میں بھی, خشکی میں بھی. کیوں؟ رب کو جب چھوڑا جائے گا, جب شرک کیا جائے گا تو فساد مچے گا, جب اس کا احکام ٹالے جائیں گے تو فساد مچے گا. بنا کا سبق عید الناس ہے, لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے. دل ہی کا ہوں بعد اللہ بھی عاملی, تاکہ ان کے بعد برے کاموں کا مزہ سکھائیں. اللہ ہوں یار جی, شاید وہ بعض آ جائیں. یعنی اللہ کی طرف سے جب بیماری آتی ہے, تکلیف آتی ہے, کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ آدمی چکنا ہو جائے, تب بھی ہے, خبردار ہے, خبردار, واپس آ جاؤ, اللہ کو اللہ مانو. تو اس لیے اللہ جل جلالہ کریم تو شاعر فرماتا ہے میں جو تمہیں تکلیف دیتا ہوں تو اس لیے دیتا ہوں, تو مزہ نہیں آتا اس میں, ہر چاہتا نہیں اپنی مخلوق کو تکلیف دینا, لیکن کیوں دیتا ہے؟ یہ ان کو جھٹکا دیتا ہے کہ ایک مرتبہ سمجھ جاؤ, سوچ جاؤ, واپس آ جاؤ. قل سیروا فی الارض, محبوب فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو, ہم ضرور دیکھو کیسا کان عاقبت الذین من قبل, تم سے پہلے کا کیا انجام ہوا. دنیا میں چلو, ان کے گرے ہوئے مکانات اور ویران شہر اور اجڑی ہوئی گلیاں دیکھو, تم سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا. کان اکثر ہوں مشرکین, ان میں سے اکثر مشرک تھے. ایران کے کھنڈرات کیسے کسرا کے آج بھی کھنڈرات ہیں, آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں جہاں صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کی قوموں کو عذاب ہوا تھا, آج بھی وہ کھنڈرات اور وہ گرے ہوئے مکان موجود ہیں. اللہ کہتا ہے ان کو کہو کہ جاؤ زمین میں چلو, کتنے لوگ ہیں میں سب مت کر سکتا ہوں, میرے پاس کام ہے, جدھر جا رہے ہیں جی سیر کے لیے بھانجو ڈالو جا رہے ہیں, تسلا جا رہے ہیں, وہاں جا کے کیا ہے, فلم بازی ہو رہی ہے, بے حیائی ہو رہی ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. وہ تو عبرت کا مقام ہے کہ جا کر دیکھو جنہوں نے یہ مکان بنائے تھے صدیوں پہلے وہ کہاں ہیں, ان اتنے اتنے بڑے محلات بنانے والے آج کہاں ہیں. یہ وہاں جا کر بے حیائی کرنے کا مقام نہیں ہے, وہاں جا کر سیر و تفریح شوق کے لیے اور بے حیائی کے لیے نہیں, عبرت پکڑنے کے لیے زمین میں چلو, تمہارا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا. پھر شاعر فرمایا کہ وہ اکثر مشرک تھے, رب کو نہیں مانتے تھے. فاقیم وجہ کا یہ دین لکھئے نے, تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے. من قبل, اس سے پہلے, ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جو اللہ کی طرف سے کٹالنے والا نہیں. قیامت کے دن تو ساری دنیا لگے, واپس پھیر لے نہیں ہو سکتا. یوم جنگیت شداور، اس دن الگ پھٹ جائیں گے، جنتی علیحدہ، جہنمی علیحدہ، برے علیحدہ، اچھے علیحدہ، مسلمان علیحدہ، کافر علیحدہ، سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور کوئی اس دن کو آنے سے روکنے والا نہیں. من کافر صالح ہے کفر ہو، تو جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر ہے. ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھا کام کیا، صالحا انفسہم یمحدون، وہ اپنے لیے تیاری کر رہا ہے جنت کی، جنت کے باغات کی، رب کی رضا کی. کیوں؟ لیجیے اللہ جینا آمن، تاکہ اللہ صلا دے. قیامت کیوں قیام کی جا رہی ہے؟ تاکہ اللہ صلا دے ان لوگوں کو جنہوں جو ایمان لائے، وامن الصالحات، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے من قبل ہی اس کے فضل. انہ لا یحب الکافرین، جو شخص اللہ کافروں کے دوست نہیں رکھتا. ومن آیات ہی، اب رب اپنی توحید کے اور نشانی بیان کر دیا. ومن آیات ہی، اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات یا بشارتیں دیتی ہیں، بھلے یزنی کا تم میری رحمت پہ ہی، اس لیے تو تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے. بارش کے پہلے ہوا آتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اکرم لوگ کہتے ہیں کہ بارش ٹھنڈی ہے، اس کا مطلب ہے بارش آ رہی ہے، بادل آ رہے ہیں. تو یہ یہاں بارش سے پہلے سال سے بارش سے پہلے ہوا کے بھی آ سکی ماتا تلاوت کرنا. وقان حسن علینا نسل مومن، ارے مومنو اگر تم جو ہے وہ اللہ عبد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہوا کے ساتھ آسمان پر وہ پھیلا دیتا ہے بادلوں کو جیسے چاہتا ہے، وہ یج آلو ہو کے سفن، اور گرمی میں پارا پارا کر دیتا ہے، خطرا لبد کا تو دیکھے گا، یا پھر جو میں شلال ہوئی اس کے درمیان سے پانی نکل رہا. اب کبھی تو چھوٹی چھوٹی بدلیاں بن جاتی ہیں، اور کبھی گھر بادل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے بادل ہے کیا؟ جو آدمی پہاڑوں پر گیا تو وہ جانتا ہے کہ بادل ایک دھواں ہے، اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. یہ اتنا بھاری پانی جو ٹنگوں کے حساب سے برستا ہے کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ اب اس نے تو کوئی پیالہ نہیں رکھا ہوا، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، دھواں ہے. آدمی دھواں میں چل پھر رہا ہے پہاڑوں پر، کوئی بادل اس کے سر سے گزر رہے ہیں، کوئی ٹانگوں میں سے گزر رہے ہیں، کوئی بازوؤں کے نیچے میں سے گزر رہے ہیں، بارش بھی ہو رہی. کہاں ہے وہ پانی رکھا ہوا؟ تو رب کہتا ہے اس کو دیکھو میری توحید کی کتنی بڑی نشانی ہے، اتنا زیادہ بارش برستا ہے، بارش برس گیا جل تھل ہو جاتا ہے ہر طرف، ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، تو کہاں تھا وہ کام؟ اور کبھی چھوٹی چھوٹی ایک دیکھو بدلی آئی، ادھر بارش ہو رہی ہے، ادھر دھوپ لگی ہوئی ہے، ادھر سے بدلی گزرتی ہے پانی برس رہا ہے، ادھر دھوپ لگی ہوئی ہے، اور کبھی چاروں طرف سے گھر کر بادل آ جاتے ہیں. تو اللہ جل مجدور کہیں میں جانا ان کے درمیان میں سے پانی نکلتا ہے، اصحابہ بہی میں جو شاؤ، پھر جب اسے کچھ جاتا ہے میں نبھا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو خوش ہو جاتے. اب جب بارش ہوتی ہے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، جب بارش اللہ کی رحمت بن کر آئے تو خوشیاں ہوتی ہیں، تو بار بار رب اپنی رحمتوں پر خوشی کا کیسا اظہار ہوتا ہے. بارش آئے خوشی، ہوا آئے خوشی، رحمت آئے خوشی. تو جب سارے جس کے صدقے یہ چیزیں ملی ہیں، جب وہ محبوب آ جائے تو پھر تو کہتے ہیں خوشی نہیں کرنی چاہیے. اصل میں یہ سمجھے نہیں ہیں، یہ بارش کو تو شاید رب کی رحمت سمجھتے ہیں، یہ اولاد کو تو شاید رب کی رحمت سمجھتے ہیں، وہی اولاد اللہ ماشاءاللہ جو کل گرے بار سے پکڑے گی، اور وہی بارش جو سلام کا جو ہے وہ سلام کے سلام آ جائے اس سے. لیکن آقا کریم رحمت ہی رحمت، سراپا رحمت، ایک روزگار کا رحمت جو کبھی رحمت نہیں بنے، کافروں کے لیے بھی رحمت نہیں بنے، اپنے تو اپنے ہیں. ارے جو آج رحمت ہے کل زحمت ہو سکتی ہے، جو آج فضل و کرم ہے کل وہ مصیبت بن سکتی ہے تو ان پر تو خوشی کر رہے ہو جو سدا سے رحمت تھا سدا سے رحمت ہے اور سدا تک رحمت رہیں گے. ان کے آنے سے خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے آنے پر خوشی کیوں نہیں کی جا رہی؟ جو سراپا رحمت ہے بنا اور سلنا کا اللہ رحمت للعالمین. محبوب میں نے تجھے بھیجا ہی نہیں ہے سوائے رحمت للعالمین بنا کے. میں نے زحمت نہیں بنایا تجھے، رحمت ہی بنایا ہے تجھے. پیچھے بنا ہے نا، نہیں بھیجا مگر لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ. کہا نہیں بھیجا مگر کائنات کی رحمت بنا کے. محبوب تو رحمت نہیں ہے کسی کے لیے، شیطان کے لیے بھی نہیں ہے، ابو جہل کے لیے بھی نہیں ہے، سب کے لیے رحمت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کو جو اپنے اپنے حصے کے مطابق جو رحمت ہے وہ لے گا. جس کی جو یعنی شور زمین پہ بارش در سے تو پانی نہ پیئے تو بارش کا کیا قصور ہے؟ پانی وہ بہا دے بعد میں کر جی دیکھو بارش برس ہوئی تو یہاں جو تھا وہ ہریالی اڑتی، اس نے تو پانی پیا ہی نہیں ہے. ہاں جو بارش کا پانی پیتی ہے زمین، اس سے کانپڑے نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں. لیکن جب گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو پھر وہاں سے گندگی اور بھی بڑھتی ہے، بدبو اور بڑھ جاتی ہے. یہی حال قرآن کا ہے، یہی حال میرے محبوب کا ہے. جب آپ کی رحمت برستی ہے تو الحمدللہ پھر جو ماننے والے ہیں ان کے سینوں سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، اور جو منکر ہیں ان کو اور زیادہ آگ لگتی ہے. آپ تو رحمت ہیں لیکن آپ کو اس رحمت کو ماننا ہی نہ، تو بڑی قسم کی اس کی خاندر اللہ آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو مسلمانوں، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو. صحیح ہے جو یہ ارب آباد موت ہے، یہ بارش رب کی رحمت آئی، جب وہ زمین پر برسی تو مردہ زمین زندہ ہو گئی. بارش برسے تو مردہ زمین زندہ ہو جائے. اللہ اکبر، ذرا فکر کیجئے. رب کہتا ہے میری رحمت کے اثر دیکھو، آثار دیکھو، جب برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو میرے آقا کی رحمت کے آثار دیکھو، جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں پتھر زندہ ہو جاتا ہے، وہ سلام کرتا ہے. جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں خشک درخت ہرا ہو جاتا ہے، وہ سلام. یہ رب کی رحمت کے آثار ہے. رب کی رحمت کے آثار دیکھنے ہو تو میرے آقا کو چلتے پھرتے دیکھو، جہاں قدم لگا وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پتھر زندہ ہو جاتا ہے، اور پتھر بھی جو ہے وہ سلام بھیجنے لگتا ہے. تو جیسے رب کی رحمت بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس طریقے سے جب مصطفیٰ کی رحمت جو ہے، مصطفیٰ کی شکل میں رب کی رحمت جو ہے برستی ہے، تو مردہ دل جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور بجھے ہوئے دل چمک کرتے ہیں. اسی لیے تو ایمان علیہ سنت کہتے ہیں نا کہ چمک کچھ پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو یہ جب برستی الحمدللہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. ان ذالک لمحی الموتا، بے شک جو مردوں کو زندہ کرے گا وہ ہوگا اعلیٰ کل شعیب قدیر، حشیہ پر قادر ہے. جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا قبروں والوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ بلا ان ارسلنا ریحاً، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں، فرعوہ مصفرن مصفرن، وہ کھیتی کو زر دیکھے، لزلوا من بعدہ یکفرون، تو ضرور ان کے بعد میں شکری کریں. اگر آندھی آ جائے، ایک ہے ہوا جو بارش لے کر آتی ہے، ایک ہے جو طوفان لے کر آتی ہے. جب آندھی آ جائے اور طوفان آ جائے، زمین جو ہے اور فصل جو ہے وہ ساری گر جائے، زرد ہو جائے، رب کہتا ہے دیکھو اب وہ بالکل نہ شکری کرنا. جی کبھی ہوا ہی نہیں، ہر سال تباہ ہو جاتی ہے، جی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. وہ اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت پھر یہ لوگ جو ہیں میں شکری کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ الدُّعَاءَ، اور بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور نہ تو سناؤ بیروں کو، نہ کوئی بیرے پکار سنیں. بندے مدے ریجا وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں پھریں. اور یہاں سے کئی لوگ کم عقل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی مردے سنتے نہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں مردوں سے مراد ہے قبروں والے مردے نہیں ہیں، کافر مراد ہیں. اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ سنانے کی نبی ہے، سننے کی تو نبی نہیں ہے، تم نہیں سناتا، ہم کب بھی سناتے ہیں، سنانے والا تو رب ہے، ہم تو ذمہ تو بھی نہیں سنا سکتا، کون سناتا ہے، یہ تو رب سناتا ہے، ہم نہیں سناتے، تو یہاں سنانے کی نبی ہے، اسماع کی نبی ہے، سماع کی نبی نہیں ہے، سننے کی نبی نہیں ہے، اگر آگے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے بنا انت بحاد العمی، اور تم اندوں کو نہیں ہدایت دے سکتے، تو کیا ظاہر کے اندر مراد ہے، اگر وہ ظاہر کے مردے مراد ہے تو یہاں ظاہر کے اندر نہیں کیے، تو کیا جتنے اندھے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یقیناً یہاں سے کافر کافر مراد ہے، تو اوپر سے بھی کافر مراد ہے، ان جما جاتے ہیں، ان کی گمراہی سے راہ پر لگ یہ نہیں ہو سکتا، ہاں تم کن کو سناتے ہو، میں نے پہلے کیا نا، وہ کہتا ہے کوئی مددگار نہیں، ہاں ان کا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں کوئی سنتے ہیں، ہاں یہ نہیں سنیں گے، کہاں سنتے ہیں، ان تسمی او اللہ من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، محبوب تم تو سناتے ہو مومنوں کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ تو مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب ہے داتا بھی اجبوری مسلمان ہے وہ سنتے ہیں، خواجہ اجبوری مسلمان ہے وہ سنتے ہیں، جتنے اولیاء ہیں مومن ہیں ولی ہیں مسلمان یہ سنتے ہیں، اور جن کے نہیں سنتے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، رب کہتا ہے کہ جو وہ مومن ہے مسلمان ہے سننے والے، تو اس مسلمان سننے والے کافر نہ سننے والے، وہ جو کہتا ہے ہمارے مردے نہیں سنتے، کہا کرو بالکل نہیں سنتے، اور ہمارے سنتے ہیں کیونکہ ہمارے مسلمان بھی ہو کر اس دنیا سے گئے، تو جو مسلمان ہو کر جائے گا ان کے تو سنیں گے، جو کافر اور مرتد ہو کر مرے گا ان کے نہیں سنیں گے، اللہ اللہ کی خالق کا تم نم دو ہیں، اب ایک تو ہی کی نشانی اور اللہ وہ ہے جس نے ابتدا میں تمہیں کمزور بنایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، دیکھو پہلے ماں کے پیٹ میں پانی کا قطرہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر انسانی شکل، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اس کے اعضاء مکمل ہوئے، اب پیدا ہوا کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اب اتنا ضعیف ہے کہ وہ اپنے آپ ماں کو کھانے کا نہیں کہہ سکتا، ہاتھ سے کچھ چیز پکڑ نہیں سکتا، منہ میں ڈال نہیں سکتا، اتنا ضعیف ہے، سما جالا بن بعد دو کے قوت بن، پھر رب کہتا ہے اس کے بعد ہم قوت دیتے ہیں، پھر نوجوان بنتا ہے، پھر وہ پہلوان بنتا ہے، پھر وہ طاقتور بنتا ہے، سما جالا بن بعد قوت دو فن و شیبا، پھر رب کہتا ہے اس کے بعد پھر ہم کمزوری دیتے ہیں، بڑھاپا دیتے ہیں، ایک وقت تھا جب پیدا ہوا تو یعنی روئی کے روئی میں گلاب بھگو کر، گلاب میں روئی بھگو کر اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے، حتیٰ کہ منہ میں کوئی چیز ڈالنے کے قابل نہیں ہے، وہ روئی کے ساتھ نچوڑی جا رہی ہے، اور پھر جب بوڑھا ہوتا ہے مرنے لگتا ہے تو پھر وہی روئی آتی ہے، پھر اس میں پانی میں وہ ڈبو کر پھر اس کے منہ میں نچوڑتے ہیں، دنیا میں مدرسے نے کہا نا کہ جیڑے تمبے گرتی دیندے اسے تمبے پانی، جب پیدا ہوا تھا تو جس یعنی وہ روئی کے ساتھ پانی کو لایا گیا تھا، اب مرتے ہوئے پھر وہی حالت ہے، پیدا ہوا تھا تو والد کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، کسی دیوار کا سہارا لے کر چلتا تھا، کسی یعنی چارپائی کو پکڑ کے چلتا تھا، اب ایک موقع آیا کہ اتنا جوان ہوا رب کو رب کہنا بھول گیا، لیکن ایک موقع آتا ہے پھر لاٹھی کے سوا چل نہیں سکتا، پھر بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، پھر ایک موقع آتا ہے کہ پھر دیواروں کے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، بچپنا پھر لوٹ کر آتا ہے، جیسے بچہ ضد کرتا ہے ایسے گرگوڑا ضد کرتا ہے، تو کہتا ہے رب اپنی حالت تو دیکھو نا کہ تم کیا تھے، تمہیں کیا بنایا، اور پھر دوبارہ تمہیں کس حالت میں لے آیا، یخلو کو ما یشاء بناتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر وہ علم والا ہے قدرت والا ہے، انسان کی تو اسی میں بے شمار، انسان کے لیے تو بے شمار اسی میں نشانیاں ہیں، اپنا بچپنا دیکھ لے، پھر اپنی جوانی دیکھ لے، پھر اپنا بڑھاپا دیکھ لے، اور جو جوانی میں جو ہے وہ بے حیائیاں کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، تو ذرا کسی بوڑھے کو جو ہے وہ کمر جھکی ہوئی والے بوڑھے کو بھی ذرا دیکھ لے، آج تو آنکھوں سے ٹی وی دیکھتا ہے، ذرا کبھی اس کو بھی تو دیکھ لے کہ آج جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آج تو بڑا بے حیائی کے ساتھ باتیں گاڑیاں نکالتا ہے، کبھی اس کو بھی تو دیکھے کہ آج زبان لڑ کھڑا رہی ہے، اور اس کی بات اس کے بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، اور کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں اتنا بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی سمجھ بھی نہیں آتی، ان کو ان کو دیکھا کرو، یہ اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، یہ سدا بادشاہ بھکتی ہے، بڑے بڑے جوان آئے ادھر لیکن کھا گئی زمین سب کو، مجھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اس زمین میں کتنے کتنے پہلوان ہیں اور کتنے کتنے زمین میں جو ہیں وہ شاہ زور دفن ہے، یا ان کی پوری قبروں کو تو دیکھو۔ دوسری اللہ جل مجدو کے نشان ہے، یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جس قیامت کے رحم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے، پوچھا جائے گا ظالموں دنیا میں کیا کرتے رہے، اتنے سال تم نے زندگی گزاری کیا کمایا، تو قسم اٹھائیں گے، مال امسو غیر فاطم، اللہ کی قسم ہم تو ایک گھنٹہ رہے، ایک گھڑی رہے ہم، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، کزانی کا کان یو فکون، ایسے ہی اونڈے جاتے تھے دنیا میں، ایسے ہی قسمیں غلط اٹھایا کرتے تھے، یہاں انکار کرتے تھے قیامت کا قدر اشر کا، اب وہاں دنیا کا انکار کر رہے ہیں، یہاں کہتے تھے نہیں ہوگا کچھ بھی، اب انکار کر رہے ہیں کہ جی ہم تو دنیا میں رہے نہیں ہیں، ہم تو چند گھڑیاں رہے، حقیقت میں ہے بھی تو یہ چند گھڑیوں کے مطابق نا، لیکن رب سب کے سامنے ان کو ذلیل و خوار کرے گا، ظالموں دنیا میں رہتے ہوئے تم سے قیامت کا انکار کرتے تھے، دنیا کا انکار کر رہے، تم نے اتنے سال عمر گزاری، سو سال، ساٹھ سال، پچاس سال، اسی سال، پانچ سو سال عمر گزاری، کیا کیا تم نے، مقال اللہ دینا اوت العلم ابل ایمان، وہ بولے جن کو علم اور ایمان ملا تھا، لقد لبستم فی کتاب اللہ الى یوم البعث، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے اس میں کے دن تک، کیوں آج انکار کرتے ہو، اللہ نے جتنی تمہاری عمر لکھی تھی اتنی عمر تم نے نبھائی، اور پھر قیامت کے دن تک تم رہے، فہذا یوم البعث، یہ ہے اس نے کا دن جس کا تم انکار کر رہے تھے، بلا کن تم کن تم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں، تمہیں علم نہیں تھا، فیوم دن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، اس دن ان کی معذرت کام نہیں دے گی، یہاں پہ آدمی گاڑی نکال کے کہتا معذرت، معافی دے دو جی، ظلم کر کے کہتا ہے یہاں معذرت، گالی دے کے کہتا ہے معذرت جی، آئندہ نہیں کروں، یہاں معذرت کام نہیں آئے گی، ظالموں کی معذرت وہاں کام نہیں آئے گی، وَلَاهُمْ يُسْتَعْقَبُونَ، اور نہ ہی کوئی راضی کرنا مانگے، نہ اس وقت ان کو راضی کرے گا، نہ وہ کسی کو راضی کر سکیں گے، ظالم جو ہے وہ قیامت کے روز کچھ ان کے کام نہیں آئے گا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، میں کتنی کتنی دیکھو پیاری مثالیں، کل کا سمجھ لی آج کا سمجھ، کتنی کتنی دل نشین، کتنی کتنی پیاری اللہ جل مجدو کی نشانیاں بتا رہا، مثالیں دے رہا، کسی طریقے سے تو سمجھ جاؤ، بلا ان جے کا ہم آیا دن، اور اگر تم ان کے پاس کوئی محبوب نشانی لاؤ، لا یقولن الذین کافروا، تو کافر کہیں گے ان انتم الا مبطلون، تم لوگ معاذ اللہ سچوں کو باطل ہو، آج کہتے ہیں معاذ اللہ باطل ہو، ان کو پتا نہیں کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ مور لگا دیتا ہے ایسے جاہلوں کے دلوں پر، جو نبیوں کو باطل کہیں، جو نبیوں کے کاموں کو باتوں کو جھٹلائیں، رب ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے، ظالم اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، تو محبوب ان کے انکار پر، ان کے ظلم و ستم پر صبر صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کی مدد فرمائے گا، اور انکار اور ان کے لائق حرکات آپ کے اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ولا یستا خفت نہ کل دینا لا یقنون، اور محبوب تمہیں سبق نہ کر دیں جو لوگ یقین نہیں رکھتے، یعنی وہ لوگ جو آخر کا یقین نہیں رکھتے، 207 کے منکر ہیں، 907 کے منکر ہیں، ان کی شدتیں، ان کے ظلم و ستم اور ان کے انکار ان کی نالائق حرکات آپ کے لیے تائش اور قلق کا نشان ہے، باس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے حق میں اجاز کی دعا کرنے میں جلدی فرمائیں، نہ محبوب پریشان نہیں ہونا، ہم تیری مدد کریں گے، یہ سب ذلیل و خوار ہوں گے، اگر تو ان کے خلاف دعا کرے گا تو تیری رحمت کو اعتراض آئے گا، لیکن جب ہم اجاز کریں گے تو ہمارا عدل ہوگا، محبوب تو کہے گا کہ ان کو ذرا کر دے تو لوگ کہیں گے رحمت اللہ علیہ نہیں بن کے آیا تھا تو ہمارے خلاف دعائیں کر رہا ہے، تو کہا محبوب تم بد دعا نہ کرنا، کسی کے خلاف دعا نہ کرنا، میں ان کو صلاح دوں گا، تم پر اعتراض نہ ہو، مجھ پر ہوتا ہے تو ہو جائے، میں تو سبحان ہوں، میں تو پاک ہوں، مجھ تک ان کے الزام نہیں پہنچیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ محبوب تیرے اوپر تیری ذات پر کوئی الزام لگائے، تیری ذات پر کوئی اٹیک رکھے، کوئی نقش نکالے، میں نہیں چاہتا، میں عذاب دوں گا، مجھے جو کہنا چاہیں کہہ لیں، لیکن محبوب تجھے نہ کچھ کہیں، یہ ہے پیار، یہ ہے محبت، تو دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، یہ لوگوں کی بے حیائیاں سنتے، لوگوں کے ظلم و ستم ہے، اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حق وعدے پر ہمیں یقین عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل فرمائے، وما علی الا البلاغ المبین، تو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشری ہوگی، اس کے بعد سوال جواب ہوں گے، ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ محمد عزت صالح بھائی ہیں، بہت اچھے نعت خواں ہیں، بعد میں انشاءاللہ وہ بھی ایک نعت شریف پڑھیں گے، منیر بھائی تشریف لائیں۔